ค่ะ อ๋ออย่างนี้เขามีมานานแล้วล่ะปฏิฐาน สำเร็จผลจริงตามที่เราตั้งใจแล้วนะอย่าซื้ออย่าให ้บังเอิญบังเอิญบังเอิญ บ ัง เอ ิ ญไม่ใช่เร ื่อง ของกระแสจ ิ ตที ่ ม ัน ไปส ่ งผลอะไร มันส่วนบ้างมันส่วนบ้างสรุปแล้วมันยกตัวอย่างอย่างพุทธเจ้าท่านอธิษฐานถ้าไม่สำเร็จจะยอมตายตรงเนี้ยอย่างเนี้ยถูกต้องมีเหตุมีผลใช่ก็อย่างนั้นน่ะมันสรุปแล้วอยู่ที่เรานี่หวังพึ่งสักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นู่นที่นี่อันนี้งมงายว่าในจริงมันก็ไม่มีจริงแบบลมๆแรงๆแล้วมันมีมานานแล้วอ ธ ิ ษฐานให้คนอ ื่ นน ี่ ก็ไม่น ่ าจะเป็นผล มันก็มีส่วนบ้างมีส่วนบ้างอย่างยกอย่างขนาดนี้อธิษฐานในประเทศชาติเห็นไหม อะไรอย่างเงี้ย หลังเคารพธงชาติหนึ่งนาทีเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเมืองไทยเนี่ยมันยังงมงายบานตะเกียบเลยกรรมที่สามเนี่ยปฏิบัติอย่างนี้ทำงานทุกชีวิตจิตว่างเนี่ยอย่างนี้สามัคคีจริงอย่างแก้วที่หลวงตาฝึกหลวงตาให้แก้วทำเนี่ยนะพอมันรู้กันแล้วโอ้มาจากที่เดียวกันแล้วกลับไปหาที่เดียวมันก็เป็นเรื่องอย่างเดียวกันหมดเลย มันจะโกรธเขาไม่ลง ไม่ลงใช่ อารมณ์มันขึ้นไปแป๊บนึงแล้วมันก็จะ อ่าสู่มันสู่ความว่างหมดเรื่องทั้งหมดกลับมาความว่างหมดจากสุญญตาสู่สุญญตาหมดอันนี้ไม่ยอมสอนอ่ะที่ไม่ยอมสอนก็อะไรเพราะไอ้คนชั้นนำมันติดเรื่องกินกามเกี่ยวไม่กล้าไปชอชมฉลาดฉลาดแล้วมองออกเนี่ยนี่มันทำถูกไม่ถูกเรื่องอาปาเห็นกัน ฉลาดแล้วมองออก ใช่มองออกพูดอย่างเนี้ยทำอย่างเนี้ยทำถูกไม่ถูกมันรู้เนี่ยตาไปอยู่ส่วนมองตาก็มองอาจารย์อาจารย์ก็มองสินะต่างคนต่างมองดูการกระทำ อาจารย์แล้วทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างผู้ใดมีจิตว่างผู้นั้นมีศีลสมาธิปัญญาผู้ใดมีปัญญาผู้นั้นมีศีลสมาธิคนทั่วไปอ่ะเขาจะฟังไม ่ ออก ไม่ออกลึกมาก ต้องขยายอ่ะ ต้องขยายก็บอกให้ถามไงเนาะใครสงสัยก็ถามเนี่ย ถ ามยิ่งหลวงตาก็พูดอธิบายด้วย ขยายหลวงตาขยายเป็นอะไรอ่ะคะที่ได้มีจิตว่างที่มีศีลสมาธ ิ ป ั ญญาย กตัวอย่างเอาฟังตั้งแต่ช่วงหลวงแก้วพนนากับหลวงตาขณะนี้ไม่มีศีลเลยมีศีลแล้วเองตามธรรมชาติขณะนี้ไม่ได้คิดข้าศักดิ์ลักทรัพย์ดวงรักผู้ให้ของผู้อื่นไม่ได้พูดเท็จพูดโซเสียพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้าโผล่หลอกลวงขณะนี้มีเสพติดมีละสีหน้าขณะนี้ตั้งใจฟังเรื่องที่จะพูดมีละสมาธิทางธรรมชาติ 50% เหมาะสมกับหน้าที่การงานทุกชนิดอยู่แล้วนี่ผู้ในฟังเริ่มเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นนี่คือตัวปัญญาตัววิปัสสนาในตัวเสร็จเลยบางคนมาถึงตัดสรู้ตรงนี้เยอะแยะสิบหลายเยอะแยะมากมายจะเล่าให้ฟังไอเดียมากับแม่เปิดโอกาสให้ลูกสาวมาคุยกับตาว่าไอเดียฟังตามาตั้งโต๊ะเล็กๆมาแม่บวชชีฟ้ามันก็มาบวชมีนิสัยมาตั้งแต่เขามานั่งใกล้ๆหลวงตาหลวงตาก็ถามกิเลสก็ไม่ยึดนิพพานก็ไม่ยึดแล้วทำไมเดียงบอกว่างก็บอกถูกแล้วพอถูกมันตบมือปุ๊บมาตบมือหลวงตาก็พูดต่อเสียงนี้มีจริงไหมไม่จริงไม่จริงไม่ยึดทำไมเนี่ยสรุปว่าตรงนั้นขนาดนั้นสมตัดสู้สองครั้งน้องตาก็บอกเขามาเลยนะเนี่ยดูไป5ปีถ้ามันมีไม่เผลอติเลยสำเร็จมันต่อว่าน้องตาน้องตาทำไมต้องรอถึง5ปีอ่ะเห็นไหมเพราะขนาดนั้นไม่อะไรก็ไม่ แล้วตอนน ี้ ก็ย ัง ไม่ได้ปฏิบัติเลยใช่ไหมคะ าใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันเนี่ยว่ามันดีขึ้นมา เอานี่ก็จะรีบหยุดซะสิหยุดให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปก็อุปมาให้ฟังอุปมาตรงนี้เป็นบ้านของเราเรามีมนุษย์สัมพันธ์เชิญคนนี้มาบ้านนี่คนบางคนนิสัยไม่ดีเอาเรื่องมาให้เราก็ไม่ต้อนรับมันนานเข้าไม่มาเองนี่นะนี่คนตอนนี้จิตของเราก็เช่นเดียวกันมาไม่เอามาไม่เอา ปกติจิตคนเราทั่วไปนี่ยังไม่ได้ฝึกอ่ะมาทีไรมันก็เปิดประตูรับทุกที ถูกแล้วแต่ตอนนี้เรา ก็ฝึกมัน ก็ฝึกนี่ไม่เอาม ีสติมันจะออกมานิดนึงแล้วมันก็หดกลับ ออกกลับนี่คือหดกลับ ร้อนออกมาแล้วมันร้อนอ ่ ะ ตามวิญญาณตาในที่สุดไม่มาอีกอะไรก็ไม่มาอีกเห็นจริงเรื่องต่างไม่มีตัวตนจริงสักเรื่องมันส่วนลึกไม่ยึดกลับไปหาแม่ใช่ไหมแม่รอคอยอยู่แล้ว มองจับต้องไม่ได้เลยนะแม่สุนตาเนี่ยว่างไปหมดเลยตา ถูกเลย คุยกับคนที่ทั่วไปเขาจะหาว่าเราเพี้ยนนะก็มัน เขามีทุกที ใช่เขามีทุกที แต่นี่เราไม่ยึดไม่หวังรู้ไหมเนี่ยพลังมีพลังยิ่งรู้จะเอาพลังนี่มาใช้กับหน้าที่การงานทุกชิ้นผลงานจะออกมาเกินคาดนั่นที่ลูกตาทำเพราะลูกตาจับอันนี้ได้ลูกตาจึงสนุกไม่ไปไหนอยู่กับที่อย่างนี้ใครจะชวนไปต่างประเทศไปโน่นไปนี่ประเทศนั้นประเทศนี้ออกค่าอะไรนะไม่เอานะอย่างพวกนี้ต่อว่าลูกตาดังนั้นจมปลักอยู่ได้ตรงนี้ไม่รู้มันจะมีอะไรดีแน่ก็ว่าของตาหรือไม่เขาจะพูดแม้นอยู่ในห้องนะไม่เหงาเหรอ ไม่รู้ด้วย เขาไม่รู ้หลวงตาขยายความเรื่องของอริยมรรคอะค่ะที่มันย่อลงมาเป็นศีลสมาธิปัญญาค่ะแต่ละตัวให้เจ้าฟังเพื่อได้ละเอียดตัวแรกตัวสัมมาทิฏฐิทำไมสัมมาทิฏฐิถ้ามีเกิดขึ้นแล้วมันจึงได้มีมรรคอีก7ตัวที่เหลือตามมาหมด เป็นไปเองโดยอัตโนมัติถ้าพูดอย่างนี้พูดแบบเหนือเมฆเลยก็ได้แล้วผู้ที่ฟังปุ๊บตัดสู้เพิ่มรู้ได้เห็นปุ๊บตัดสู้พุ่งได้ยินปุ๊บตัดสู้พุ่งนะไม่เจ็บข้อมันเป็นเองอัตโนมัติอัตโนมัติหมดเลยอัศจรรย์นะพวกนั้นทุกศาสนาพวกมันเป็นอันเดียวกันหมดเลยมันต้องหัดคิดไปเรื่อยๆแล้วจะค่อยๆเข้าใจมากขึ้นยกตัวอย่างว่าสมาธิข้อแรกมีความคิดเห็นและเข้าใจอย่างถูกต้องว่าทุกสิ่งคือธรรมชาติทุกสิ่งเป็นไปตามกฎวันทั้งวันปฏิบัติถูกต้องตามกฎวันที่ปฏิบัติลงมือก็ทำปฏิบัติมีเจตนาที่ปฏิบัติเป็นไปเพื่อไม่เอาไม่เป็นไม่ยึดนะเนี่ยนะแล้วพอเราได้ผลปุ๊บเอานี่เอาอะไรมาแลกก็ไม่เอาเห็นไหมกามก็ไม่เอาโกรธก็ไม่เอาเมียนเมียนคนอื่นก็ไม่เอาแล้วเนี่ยนะ ก็เป็นสัมมาสังกัปปะ สัมมาสังกัปปะเองเพื่ออัตโนมัติพอเรามองเห็นประโยชน์รู้แล้วไม่ว่าเราจะทำอะไรพอได้ผลมันก็อยากจะทำเรื่องใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ผลมันเบื่อไม่เอารู้ว่าเซ็งเยอะหมดคนไปสวนหมอกแล้วบ่นแบบนี้เยอะผู้พูดในท่านอาจารย์ท่านไม่มีโอกาสจะมาอธิบายแบบอย่างนี้ท่านพูดครอบจักรวาลแล้วก็ไปคิดเอาเองอะไรเอาเองหน้าตานี่เปิดโอกาสให้ท่าน ตรงน ี้ ก ็ อย ู่ ในม ี ความ หมวดของปัญญาใช่ไหมหลวงตาสองข้อแล้ว ถูกแล้ว สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะก็คือดำริออกจากกามจากการพยาบาท ดำเนี่ยออกจากการไม่เบียดเบียนใช่ไหม สามข้อ ปัญญาเอาปัญญาขึ้นมาก่อนเลยแหละใช่ไหมคะ ถูกแล้วเพราะมันเห็นผลแล้วมันจะไปเบียดเบียนเขาทำไมเล่า เวลาพูดภาษาคนนี่คือเราจะขึ้นได้ศีลนะแล้วก็ไปสมาธิเอาปัญญาไว้ข้างหลังเลยค่ะ ไอ้เนี่ยมันโง่มันโง ่ ศีลขาดด้วยไม่มีปัญญาเราฟังเท่าไหร่ฟัง เข่งเกียร์โอ้ยกายตัวเส้นก็ตังกำจัง เข่งเกียร์ตัวปัญญาถือสำนักหรือถือกระบองนะถ้าเข่งเกียร์นำเอานั่งคือสมาธิเนี่ยเดินไม่หลงทางไปได้สบายไปสู่ไซทีไม่สูงพระนิพพานเนี่ยสบายแต่ถ้าให้ศีลออกหน้าที่ไรหลงทางทุกทีเพราะมันไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาเอาสมาธินำหน้าอีกก็ได้ก็อีกก็ได้เอาตั้งจังตัวศรัทธาก็อีกมีแต่ศรัทธาขาดปัญญาไปไม่รอด แต่หัวหน้าคณะเป็นพระสังฆจักรในหัวตาเรา ถือ เอา ที ่จะเป็นตัวปัญญา ตัวเอาตัวปัญญาไอ้นี่จะมีแต่ศรัทธาตัวไอ้ตัวพระสังฆจักรตัวศรัทธาเอามาตัววิริยะเพียรความเพียรออกหน้าก็เดินหลงทางเองพร้อมขาดปัญญาม ันสรุปแล้วปัญญาพิเศษ ว่าเราไม่เคยจำได้เลยอันนี้มักมีอะไรบ้างศีลสมาธิปัญญาค่ะได้แค่นี้ได้อยู่สองข้อสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะสองข้อ บางคนก็เรียกสังกัปโปบางคนก็เรียกสังกัปปะ ตัวสมาธิเนี่ยมันมีสติสัมมาสติกับสัมมาสมาธิเนี่ยมีแค่สองตัวใช่ไหมคะตรงส่วนของสมาธ ิยังไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นวิธีบีบบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจของเราคนก่อนบังคับไม่ได้ยกตัวอย่างเราจะทำอะไรสักอย่างคิดเลขก็ได้หรืออ่านซื้อเนี่ยจะอ่านให้มันรู้เรื่องดีมันต้องมีสมาธิอ่านไปนู่นมานี่ไม่ได้เรื่องรู้บ้างไม่รู้บ้างจำได้ไหมไม่ได้ไหม ค ิดมันนี่นี่เราบีบบังคับให้อยู่ในอำนาจเราด้วยเอาสติให้มีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจนกว่าจิตจะเป็นสมาธิ การพูดนั่นคือมันไปสุดตอนที่ทำอานาปานสติใช่ไหมเอาสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนะคะแต่ว่าในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราจะม ี ท ั้ งสัมมาสติส ั มมาสมาธ ิ ที ่ อย ู่ คว บค ู่ ก ัน ได้ไหมคะ ที่จริงมันอยู่ในงานนั้นมันหมดทั้งสามตัวเมื่อกี้เนี่ยอยู่ในคุยเนี่ยก็มีอย่างยังเราไม่ได้ออกชื่อมาเท่านั้นนะ จะไป ขึ้ นไปถ ึ งฌานอะไรได้ไหม โอ้ฌานมันมี ต้องไป เกิ ดใช่ไหม มันยังไม่มีปัญญาออกฌานพอออกจากฌานมีกิเลสอย่างเดียว หมายถึงว่าถ้าเราเจริญไปด้วยปัญญาอย่างนี้ไปเรื่อยๆหลังตาทำอะไรเราก็ทำให้กับสุญญตานะทำให้แบบไม่ว่างทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเป็นอย่างนี้ทุกวันกิเลสมาก็ไม่เอานิพพานมาก็ไม่เอาแต่โดนกิเลสทำงานบ้างแหละแต่เราก็ทิ้งสลัดออก ตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ก็เลยมันแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับชัดเจนมากขึ้นอะไรรุ่นอะไรว่างเข้าใจได้เลยก่อนเราไม่รู้ยังไหนรุ่นยังไหนว่างไม่รู้แม่หลงตายฝึกยังไงไม่รู้ดูไม่ออกเพราะมันเคยชินรู้ที่มันเถียงตัวเองอยู่ทำไมอ้าวแต่ก่อนเอาเดี๋ยวนี้มันไม่เอาเนี่ยนะ อ อันนี้มันก็ค่อยชัดมากขึ้นพวกนี้เอาไปเป็นไปยึดมันร้อนทุกทีร้อนทุกที สงสารกิเลสนะกิเลสมันมีกี่ระดับอย่างกลางอย่างละเอียดภาษาพระมีอะไรบ้างคะ ฟังมีหัวหน้าสำนักปฏิบัติมาจากพิษณุโลกจริงๆก็ซอยก็ละเอียดเนี่ยนะว่าโควานมีอุปกิเลส16ข้อเลยจากละเอียดลงมาหาหยาบมาเรื่อยๆมาถามท่านเจ้าพุทธาท่านเจ้าพุทธาหลวงพ่อท่านปลอบท่านตอบว่าไงนะไม่ต้องไปรู้มันก็ได้งงเลยสมอาจารย์วิปัสสนางงเลยตำรานะว่า ข วัญ มี จบแล้วผมท่านบอกไม่ต้องไปรู้มันละ ดูจริงๆว่าของจริงเนี่ยในจิตว่ามันมีกี่อย่างกี่อย่างนะ สรุปแล้วพูดนะมันไม่มีโอกาสจะไปมองอย่างนั้นหรอกพูดคุยกันได้เวลาปฏิบัติจริงๆมันไม่อย่างนั้นมันเร็วแวบมาเลยยังอภิธรรมจิต80ดวง120ดวงไม่มีเวลาจะไปมองมันนั่นอะไรมารีบไล่มันไปไม่ต้องไปดูหน้าตามันเป็นยังไงไม่ต้อง เห็นคนนั้นรีบไล่ไปโอเคเลยนั่นอะไรมารีบไล่ไปอย่าให้มันอยู่นานไม่ต้องไปรู้จักมันใช่ไหม นี่แบบไป มันไม่อย่างนั้นหลงเปล่าแล้วเอาจริงเข้าเนี่ยเสร็จทุกทีเลย ล่ะไม่ละมันแข็งแกร่งขึ้นมันสอนให้เราฉลาดขึ้นฉลาดขึ้น มันจะเป็นคนดูเลยมีวันหนึ่งไอ้แก้วนะเดินอยู่บนบ้านนั่งคิดแบบสะดุ้งหลงขึ้นมาเลยนะสุดร้อนเลยแบบสบายเฉยอะไรเงี้ยกิเลสเอาไปกินทุกทีเลยจนต้องแบบเหมือนสะดุ้งขึ้นมาจ้ะ สะดุ้งดีสะดุ้งดีมันเขาเรียกฮิริโอตปะมีความละอายมีความสะดุ้งกลัวอย่างแรงเพราะว่ามันถ้าอาจารย์ถึงกล้าตะโกนด่าตัวท่านเอง ไม่ต้องไปสายนั้นก็ได้ใช่ไหมเราเดินด้วยปัญญาไปเรื่อยๆไม่เอาไม่เป็นไม่ยึดนิพพานก็ไม่เอากิเลสก็ไม่เอาอะไรมาไล่ไป อย่างเงี้ยมันสั้นระยะสั้นทางลัดที่หลวงตาสอนเราทางลัดไม่ยืนอยู่ไม่งั้นเราติด เพราะ อย่างยกตัวอย่างเช่นเราไปสวนโมกมาเรามากลับมาเล่าให้ฟัง ไม่อยากลงจากเขาพุทธองเนี่ยติดใช่ไหม ยังอยากจะไปย ัง อยากจะลองอีก แล้ วเนี่ย หา ตามหา จริงเราเสียมากเราเสียมากมันขึ้นไปห้ามแล้วบอกอย่าขึ้นไปคนเดียวเนี่ยเสียบอกแล้วไม่เชื่อก็ตามใจนี่เกิดเรื่องราวอะไรขึ้นมาเดี๋ยวจะมาโทษไม่บอก ม องตารู้อยู่ที่นั่นเป็นอย่างไรที่นั่นถ้าไม่มีสวนโมกไปอยู่คนป่าดีๆจำไว้ชาวบ้านแถวๆนั้นคนป่าคนดงดีๆป่าเถื่อนฆ่ากันเป็นว่าเล่นมันคอมมิวนิสต์เข้ามามันก็สวนโมกมันไม่ทำแต่ที่อื่นหรืออย่างนักเลงที่ไหนจะมารังแกสวนโมกก็ไม่ได้ตำรวจมันรู้มันยิงทิ้งเลยแม่ไว้ ตำรวจท่านก็เคยรับเอาคำสอนของท่านที่ท่าน เข้าไปไว้ใช้ด้วย ใช่ไหมไม่ใช่นายขึ้นไปเหนือขึ้นไปไอ้ลูกน้องไม่เคยรู้เรื่องอะไรหรอก นายมาเรียนใช่ไหมแล้วก็รู้ พวกนายขึ้นไปนายพวกนี้อยู่ในกรุงเทพนั่นแหละพวกอด ดีตรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม เขา จะสั่งใช่เขาจะสั่ง ที ่ เป ็ นเจโต วิ ม ุ ตต ะ ก ับ เจโตว ิ ม ุ ตต ะ ป ั ญญาว ิ ม ุ ตต ะต่างกันยังไงเน้นหนักในทางไหนอ่ะเน้นหนักเรื่องปัญญากับปัญญาวิมุตเน้นหนักเรื่องเจโตอำนาจเจ ตแต่ว่าถ้าท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ยถ้าสำเร็จด้วยปัญญาวิมุตตะนะคะก็คือไปด้วยปัญญาอย่างสายที่หลวงตาสอนแก้วก็กำลังทำอยู่นะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องได้เจโตวิมุตตะด้วยเหมือนกันจะมาพร้อม ถ้ามันมีนะถ้ามันมีเป็นผลพลอยได้แต่ถ้าเรามุ่งเจโตวิมุตตะตั้งที่แรกนี่มีโอกาสบ้าหรือเปล่าอันตราย ยังไงเจโตก็ต้องมาเดินมาที่สายมาทางปัญญาวิมุตต์ต้อง คู่กันก็ดูพุทธเจ้าตัวอย่างนี่นะตอนแรกท่านก็ทำฌานมาเรื่อยๆไม่สำเร็จสักทีออกจากฌานทีไรมีกิเลสทุกทีท่านมาใช้ปัญญาจึงได้สำเร็จสรุปแล้วมันต้องมาลงเรื่องปัญญาหมดนั่นอย่างท่านโพธิธรรมเนี่ยแสดงว่าท่านมีปฏิหารหลอกด่านนะแสดงว่าท่านใช้ปัญญามาครบฟังให้ดีพูดให้เราที่จริงมันไม่ค่อยมีใครจะมาได้มีโอกาสอย่างเรามาซ้อมลงตาอย่างนี้อย่างเช่นท่านโพธิธรรมบวชปุ๊บเดินก็มาอาจารย์ปัจจยาตาลาอาจารย์จะปัจจยาตาลาหยิบรูปคำเนี่ยชูปุ๊บไปตัดสโลเลยมาเนี่ยปัญญาฮะ มีที่พูดเนี่ยลึกซึ้งมันมีเสร็จในขณะนั้นมีศีลสมาธิปัญญาแป๊บเดียวถึงเลยว่าดินสรรพสิ่งกับฉันเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกันหมดเป็นอย่างนี้หมดก็คือไม่ยึดไม่ยึดจึงรู้โอ้เป็นอย่างนี้ที่ไม่ยึดเพราะอะไรนี่ไล่ออกมาแล้วไล่เป็นรายละเอียดออกมาแล้วเพราะมันเป็นกฎของอิทัพอ่ะเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเมื่อมีสิ่งนี้ตรงนี้ก็มีนี่นะเพราะได้ศึกษาปฏิบัติให้รู้ว่าทุกสิ่งนี่พูดถึงมรรคก็ขอบลงแปดนะข้อแรกศึกษาได้รู้ว่ามีทุกสิ่งคือธรรมชาติทุกสิ่งเป็นไปตามกฎนั้นวันทั้งวันต้องปฏิบัติถูกต้องตามกฎวันทั้งวันการปฏิบัติถูกต้องตามกฎโอเคไม่เอาไม่เป็นไม่ยึดนี่นะพอไม่เอาไม่เป็นไม่ยึดจิตก็วางมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยคือการปล่อยวางพูดแบบสั้นๆนะจะขยายความต้องละเอียดไปอีกอะไรมาทางตาปุ๊บดูที่ความรู้สึกอะไรมาทางหูปุ๊บดูความรู้สึกแล้วมันก็สอนเราตรงนั้นนะที่ความรู้สึกเป็นห้องเรียนเป็นเวลาเรียนครูสอนให้นักเรียนอยู่ตรงนั้นคนที่ได้รับความมีตรงนั้นนะที่ความรู้สึกเรานั่นแหละเกิดดับไปเองเนี่ยบอกนะมันจะว่าขี้หนึ่งหนึ่งก็จะว่าขี้ละนะเกิดอะไรเองทุกเรื่องจะเป็นแต่อย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้เราไปยึดทำไมนี่ล่ะปล่อยวางเนี่ยมีประโยชน์มากนะรู้ไหมเพราะตอนนี้ต่างกันพูดเรื่องนี้มากที่สุดง่ายเพราะอะไรมาเพราะเรื่องนี้มันยากปากคอกอ่ะเรื่องใช่ เรื่องนี้เป็นเรื่องประจำตัวแก่ นี่แหละยากปากคอกอ่ะเรื่องแรกเลยแต่แล้วมันนั้นไอ้บรรดาวัวควายทั้งหลายพอเปิดคลองวิ่งบุ้มบุ้มไปนู่นไปไกลลิฟต์นู่นไปกินหญ้านู่นหญ้าปากคลองงามเนี่ยไม่กินเนี่ยมันอย่างเช่นไม่กินเปิดได้โอ้โหอะไรแต่อะไรมาบานเลย เราอ่านหน ัง ส ือ เขาไม่รู้เรื่องจริงไหมหัวใจอารมณ์นั้นเลยแต่ว่าพูดมากไม่ได้เพราะว่าท่านเป็นปราชญ์ยุคนี้เนี่ยอะไรก็ไม่รู้อู้ไม่ได้อธิบายหลายเรื่องด้วยนะแล้วคนที่เรียนเนี่ยก็เป็นปราชญ์ผู้รู้นั้นเลยนะไปเรียนเนี่ยแก้ไว้สงสัยเขาเนาะเราก็ไปอ่านเนี่ยเขานั่งไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยแต่ว่าถ้าพูดอะไรลงไปอะไรโดนย้ำแน่ เหยียบเลยถูกเหยียบเลย ถูกเหยียบ คนถ้าสงสัยนะคนสมัยเนี้ยหลวงตาคือเหมือนกับคนดังอ่ะคนที่มีชื่อเสียงพูดอะไรเนี้ยคนที่เนี้ยก็ตามไป ก็เพราะนั้นหลวงตามันอ่านเรื่องอย่างนี้ออกมึงเลยทำเป็นหลวงตานี่ก่อนสบายนี่เขายังพักหลวงตาเนี่ยถ่ายหนังไปเนี่ยมาสองวันครูพิสุทธิ์มาถ่ายหนังไปพิสุทธิ์มาสัมภาษณ ์เมื่อไหร่ขึ้นมาหลวงตาม าต้นเดือนต้นเดือนที่แล้วต้นเดือนมิถุนามาตานั่งวิสุทธิ์นั่งนมมือสัมภาษณ์กล้องตั้งถ่ายถามเรื่องอะไรต่างๆเรื่องมุ่นมอยเรื่องอะไรต่างๆตอบแล้วเขาถ่ายภาพลงที่คมชัดลึกภาพใหญ่ลูกศิษย์มาเห็นเขาบอกเอ้ยนี่หลวงตาเนี่ยวะเนี่ยมันเล่าให้ฟังหลวงตาจึงได้รู้ว่าอ๋อก็เป็นหลวงผมชัดเลย เขียนสลักหนึ่งเจ้าเคยอ่านดู พยายามใจดังหลวงตาพยายามกดเอาไว้อย่าดังที่ทำพูดไว้เท่านี้นะนำมาตั้ง 2,000 กว่าปีอาจารย์พุทธาสก็ดังแต่คำสอนเยอะแยะท่านพูดไว้เท่านี้พูดมาสั้นๆว่างอยู่แล้วก็ไปทำมันวุ่นทำไมถึงทำวุ่นเท่าไรมันก็กลับไปหาความว่างทุกครั้งนะเท่านี้เองเนี่ยใส่ความแค่นี้ลูกศิษย์หลวงตาศึกษาหลวงตาศึกษาไปให้อ่านเนี่ยแล้วมันไม่รู้เรื่องพี่สาวจึงอ่านใช่จึงได้อธิบายฟังจึงได้เข้าใจเห็นไหมนะฟังตามาเนี่ยศึกษ า ไป อันนี้ยากหลวงตายากมากเลยนะพุทธะคือจิตของคนเราทุกคนเป็นอันเดียวกับพุทธะมาแล้วแต่แรกเริ่มเดิมทีเดียวและไม่มีทางที่จะแยกกันได้แต่อย่างใดเลย นั่นเผลอสักกี่ครั้งกับที่เดิมเผลอกี่ครั้งกับที่เดิมเพราะเดิมมันว่างอยู่แล้วง่ายๆพอจับใจความโอ้โหนิดเดียวเท่านี้เองเรื่องทั้งหมด แต่เริ่มแรกเดิมทีเดียว ตั้งแต่เมื่อไหร ่ในครรภ์มารดา อยู่ในครรภ์ของมารดา ว่างตั้งแต่ในครรภ์มารดา เด็กในครรภ์มารดามันรู้มันชี้อะไรด้วยที่ไหนล่ะว่ามันเป็นหญิงเป็นชายมันก็ไม่รู้พ่อแม่มันอยู่ที่ไหนมันก็ไม่รู้ว่างตามธรรมชาติแต่พอจำความได้นะเอาถูกสอนถูกยัดเยียดให้ยึดนู่นยึดนี่วานเลยตอนนี้ปัญหาเยอะต้องทั้งลบลาครอบครันกัน อย่างนี้เราจะพูดได้ไหมหลวงตาก็คือเราคลอดออกมาพร้อมกับความว่างแล้วก็พร้อมกับความไม่รู้คือมันมาคู่กันเขาคลอดออกมาปุ๊บก็ไม่รู้ก็มีธรรมชาติของตาหูจมูกลิ้นใจใช่ไหมที่จะพร้อมจะผัสสะแล้วเป็นผัสสะง่วงเรียนรู้มาเรื่อยๆเรียนรู้มาเรื่อยๆถูกสอนมาเรื่อย ๆเราจะพูดนั่นไม่ได้ฟังให้ดีต เอาเราเจอพูดด้วยว่าจงทำจิตให้เหมือนกับเด็กแบบบอกนี่นะคือจิตแบบจิตอยู่ในกำลังแบบบอกจิตคล้ายพระอรหันต์ไม่เหมือนนะแต่คล้ายแต่นี่ไม่งั้นเหมือนเลยนะเป็นอันเดียวนะอันเดียวมันเหมือนเลยเห็นไหมเนี่ยท่านโพธิธรรมจึงไปตีไข่แตกตอนแรกพุทธศาสนาแบบมหายานทำอะไรเต่าไม่ได้เต่ามันเกิดก่อนพุทธลึกท่านพระไม่อธิบายแล้วก็ยังงงอยู่เนี่ยอัน นี้ยากนะคะแค่บอกเลยว่าท่านนี้ยาก เพราะท่านจึงไม่สอนพร่ำเหมือนอย่างอาจารย์องค์อื่นลูกศิษย์ไม่พูดเรื่องจิตไม่ยอมพูดด้วยมึงจะพูดมาไงมึงจะเรียนมาไหนเนี่ยทางหัวมึงเออข้าไม่รู้ไม่เชื่อจนในที่สุดลูกต้องไอ้ลูกศิษย์ต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันเอาวิธีให้อาจารย์สอนต้องหาอุบายเองนะเมื่อเขามานึกถึงดวงตาที่ถูกอาจารย์ว่าเห็นแก่ตัวคิดเอาเองสิเนี่ยให้ช่วยตัวเองวิธีอย่างนี้มันแก่งจังวะมันยากแต่พอรู้มันแก่งพอได้ช่วยตัวเองมาแล้วอย่างสุดๆไม่อ่อนแอแสงตาที่สอนเนี่ยก็รู้สึกมันง่ายไปตาพูดง่ายไปเอามาเต็มกระปุกใส่ปากให้เลยเห็นไหมใช่เพียงแต่เคี้ยวแล้วกลืนใส่กลืนเข้าไปในคอ ไม่ยอมแต่เค ี้ ยวแล้วก็กลืนอย่างนี้เนี่ย แล้วตาคิดไปแง่ว่าผู้สอนก็ผู้ถูกสอนจะตายจากกันไปเมื่อไหร่รีบให้เถอะรีบให้ แต่พวกนี้ก็ไม่คิดอย่างนั้นก็คิดอีกแง นี่เรามาดูพระพุทธเจ้าเรามองพระพุทธเจ้าพอตัดสรุปปุ๊บกระทรวงทอกระไทยมันยากเรื่องนี้คนส่วนใหญ่มันรับไม่ได้นี่พอเมตตาผลักดันท่านนะท่านจะไม่สอนโดยซ้ำไปเมตตาผลักดัน สอนไม่ออกท่านก็จึงได้อุปมามันดอกบัวสีเหลาขึ้นมาดอกบัวเป็นอย่างนั้นเองนะยังไม่ต้องไปสอนอะไรเอาอีกพวกเนี่ยดอกบัวบินๆน้ำอย่างเงี้ยก็ไปพูดก็ขึ้นเนื้อน้ำได้ยิ่งมันขึ้นเนื้อน้ำแล้วพูดอีกทีก็บานได้ตอนนี้น้องตาเขามีโอกาสเก็บผู้คนที่ได้ผลบ้างแล้วเป็นดอกบัวขึ้นเนื้อน้ำบ้างแล้วเนี่ยตาก็จะพูดให้มันบอก วิธีดูว่าดอกบัวติดน้ำที่หลวงตาเองอะมีอะไรที่แสดงให้เห็นบ้าง คะโอ้ย ที่หลวงตามอง ไม่ต้องใครละแก้วนี่แหละ อ ือนี่นะแก้ว ไม่เหมือนใครหลวงตา เนี่ยดูดอกบัวเหนือน้ำแต่ยังไม่บานละอะไรได้สกายทิฏฐิก่อนคิดว่ามีจริงทุกทีจริงไม่จริง ไม่จริง มีเราจริงอะไรจริงไปหมดเลยตอนนี้รู้ว่าโอ้ยเกิดระดับนี่คือเรื่องแรกที่พระเจ้าสอนนะก็มันเป็นอย่างนี้แล้วพิจารณาพอไม่ยึดปุ๊บรู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนยังลังเลเอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงจริงอยู่ที่ไหนกันแน่หาไปตามวัดไปไปก็ถูกหลอกถูกหลอกถูกหลอก จรวดระวังเพราะไม่รู้อันนี้กันนี่รู้ว่าโอ้ยธรรมสมอยู่ตรงนี้เองจิตว่างนี่เองจิตว่างนี่ก่อนนี้ศีลและปฏิบัติประมาทนะทำอะไรเอาทั้งนั้นเลยการทำบุญให้ทานรักษาศีลทำสมาธิเจริญวิปัสสนาเป็นไปเพื่อจะเอาจะเป็นจะยึดทั้งหมดนี่ผิดตั้งทีแรกตั้งทีแรกมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโลกนี้มันจึงได้วุ่นวายมากขึ้นมากขึ้นนี่ทำเพื่อให้ยิ่งให้กับสุญญตาวิเศษเลยหน้าตาเห็นแก้วเขียนว่าม ันเป็นความตั้งใจนะหลวงตาแต่ว่าต้องซ้อมเนี่ย อะไรรู้ไหมเช้าก็เรื่องนี้ต้องมาก่อนทุกเรื่องทุกครั้งไปเลยเช้ามันตรงนี้หรือแม้กระทั่งฝันก็ฝันอย่างนี้เอาพูดถึงฝันเมื่อสองสามวันตาฝันฝันเมฆลอยมันเป็นอย่างนี้ก้อนหนึ่งแล้วอีกมาเป็นบ้องร่องก้อนครับมองให้ดีโอ้เป็นรูปหนุมานนี่หว่านี่เนี่ยนะคนเมฆเป็นหนุมาน คนเมฆเป็นร ู ปหน ุ มาน หนุมานหมายถึงอะไร รู้ไม่ออกยักษ์เหรอลิงปัญญา ถูกต้อง โอ้ยิ่งมากเลยโอเคเลย มีแห่งเกียร์ของปัญญา แห่งเกียร์ปัญญา ว้า ทำไมหลวงตาถึงบอกแห่งเกียร์เป็นตัวปัญญาเพราะจริงแล้วภาษาคนสั่งอ่ะเป็นคนคุมแห่งเกียร์หลวงตามีเนี่ยมีสายคาดรัดที่หัวด้วยอ่ะเวลาดูหนังอะใครก็ว่าก็ถามคำสั่งเป็น ร้องไห้ก็ตั้งคำสั่งเดินนำหน้าเนี่ยเดี๋ยวพาไปเปะป้าไปไหนแต่ไหนป้อมมีแต่ศรัทธาขาดปัญญา แต่ตอนเดินนำนี่แห่งเกียร์นำเหรอคะแก้วดูจัง แห่งเกียร์นำ ใช่ให้นึกออกละ ให ้เกียร์นำใช่จังแล้วพอถามคำสั่งเดินตามถือธงเดินตามข้างหลังมีความว่าง หนังเรื่องนี้ตาดูตั้งแต่เด็กๆ แก้วจำไม่แน ่นแต่คนมาภาคไม่เข้าใจเรื่องนี้แสดงว่าปฏิหารหมด เรื่องปฏิหารก็หมด จริงมันลึก น่าเสียดายอ่ะเนาะ ลึกมากตาซื้อมาตั้งหลายเล่มแจกหมดมาเดาไว้สักเล่มแม่พอจะต้องการเอามาสอนเลยไม่มี ใช่ไหมอ๋อตาถ้าทางสนุกแล้วเรื่องนี้ก็ไปหาซื้อมาไว้ให้พระสอน ให้คนไปหาอะไรเที่ยวไม่เจอหาตลาดด้วย ส ั่ งเอาแบบเป็นกระตูนนะ คุณโควิดจะเขียนคุณกวิทย์แต่ตอนนี้ก็เป็นโรคอะไรเขาเรียกอะไรกันเรียกอะไร ผ ิ วส ันพาคิน สัน พาคินสันเยอะพาคินสันอันนี้กำลังเป็นเยอะเป็นมากขึ้นทำไมช้า ประสาทสั่งการช้าเมื่อคืนดูดี สังขารไม่ใช่ไม่อยู่ในอำนาจเลยต้องขนาดดีๆรีบทำไปต้องทำไม่ได้ต้องไม่ต้องไปเสียใจก็ทำมาหาทิ้งสังหาทิ้งสัง เขาป่วยเยอะโรคเนื้อดำ I'm not going to do it. ป็นไปตามกฎฝืนไม่ได้ ถ ้ าเป็นไปตามกฎนะหลวงตาร่างกายก็ต้องเป็นไปตามกฎมันเป็นธรรมชาติเราอยู่ด้วยนะร่างกายเขาจะบอกเราว่าเอ้ยต้องพักแล้วนะต้องพอแล้วนะอะไรเงี้ยมันจะสอนเราจะบอกเราอย่างนั้นไหมหลวงตา บอกแต่เราประมาทประมาทไม่สังเกตจริงหลวงตาเคยพูดให้ฟังบ่อยๆพวกเราก็รู้หลวงตาผลที่ส่วนมากการทำงานหรือการปฏิบัติพอทำมากๆมันรู้สึกปวดต้นคอยืดร่างกายอีกหาวิธีหลีกเลี่ยงกับจิตพักผ่อน เขียนภาพแล้วหลวงตาที ่มันนะหลวงตาชอบทำงานเนี่ยต้องก่อนแดดฝนไม่มีความหมายตากฝนสามวันสามคืนก็ได้ได้คือทำมึงนี่สิไปยืนผิงไฟคนนี้มากมากคนตายผิงไฟเอามือผิงไฟมาตัวมาในผิงมองมีเอาหมุนต้มน้ำร้อนสำหรับเลี้ยงพระมันมีใช้มือผิงคนมันตกทั้งวันทั้งคืนเทปูนคนมาเป็นร้อยๆจากจังหวัดน้องจังหวัดนี้ช่วยเพื่อว่าเราเป็นพระต้องยืนเป็นหลักให้เขาดูถ้าพระนี้ตรงนี้เขากลับบ้านแล้วมันพระอยู่ก็ทำทำด้วยสนุกมันที่นั่นทำงานสนุกแต่ที่อื่นไม่นั่นมองเห็นแล้วมันไม่งามต้องบังคับคู่เข็นอมนี่แต่จะเอาสตางค์เงินไม่ถึงเงินก็ไม่เดินแต่ที่นั่นไม่นั่นมันกระโดดเข้าไปหางานกันเลยเป็นตัวอย่างเรื่องในชีวิตของหลวงตาเราเห็นที่นั่นจริงไม่เคยพบไม่เคยเห็น ชมอยู่แล้ว ใช้มาหลายสิบปีแล้ว ก่อนก็ดูสารคดีอย่างตาดูศาสนาคริสต์ค่ะน่าสนใจมากเลยนะหนูตารู้จักไมเคิลแองเจโลไหมคะไมเคิลแองเจโลเกิดประมาณคริสต์ศักราช1500เขาจะเป็นนักปั้นเขาใช้ชื่อว่าศิลปินจากสวรรค์เป็นนักปั้นแล้วก็กษัตริย์อ่ะกษัตริย์ในยุคนั้นอ่ะที่เป็นโป๊ปก็จะเป็นผู้นำศาสนาด้วยใช่ไหมคะแกล้งหรือยังไงก็ไม่รู้อ่ะให้เขาเขียนภาพที่เพดานโบสถ์อะค่ะเขาเขียนอย่างนี้เลยนะหลวงตาเป็นรูปคริสต์โป๊ปบอกว่าให้เขียนจากไบเบิลเล่มใหม่เขาไม่ยอมเขาเขียนจากไบเบิลฉบับเก่าจากจินตนาการจากความคิดเขาเลยเนี่ยเสร็จแล้วพอจากนักปั้นเสร็จเขาก็มาเป็นนักวาดใช่ไหมนักวาดเสร็จก็มาเป็นสถาปนิกออกแบบผังเมืองยุคแบบของโรมันเนี่ยแต่รูปที่ผนังอะไรก็ดูอ่ะมันจะมีความหมายมากเลยนะแต่ชวนไม่เข้าใจจะเป็นมีรูปที่โบสถ์อ่ะเป็นรูปนิ้วมือของผู้หญิงผู้ชายมาชวนเลยฉายดูแบบทุกโบสถ์มันจะมีอ่ะหรือหลังไม่หลับไม่รู้รูปอะไรก็ไม่เห็นแต่ว่ารูปที่เขาวาดนะผิวปั้นเนี่ยเป็นรูปเปลือยถอดเสื้อผ้าหมดเลยอย่างเงี้ยก่อนเขาจะเสียชีวิตอ่ะเขาจะปั้นรูปปั้นเป็นตัวเขาอ่ะอุ้มพระเยซูไว้ในแขนอะไรเงี้ยหมายความว่าไงเขาต้องแนบแน่นกับศาสนาคริสต์มากๆเลยเพียงแต่ว่าคนที่ใกล้ชิดเขาอ่ะไม่เข้าใจคิดว่าเขาเป็นศิลปินและอารมณ์รุนแรงร้ายแรงอะไรเงี้ยภาพมันเลยออกมาอย่างนี ้แล้วถูกฆ่าตาย ไม่แน่ใจเหมือนกันเขาอายุ89อ่ะค่ะเขาวาดรูปเนี่ยแล้วก็ตกลงมาด้วยภาพที่วาดสวยมากเลย โบสถ์โบสถ์วาติกัน แต่เมื่อตายไปแล้วถึงได้รู้จักคุณค่าของเขา ใช่ๆๆแต่ตอนที่มีชีวิตอยู่โดนแกล้งกษัตริย์ยังมาแกล้ง กษัตริย์มันโง่ เป็นนักโทษนักฆ่าแล้วก็เป็นป๊อปด้วยนะคะเป็นผู้นำศาสนาด้วยสายตาเขาแหลมคมของกษัตริย์มากเลยนะ เขาเข้าถึงพระเจ้า จะพูดถูกเขาเข้าถึงพระเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าอะไรเงี้ยจริงนะหรอดูดู เห็นเป็นรูปเปลือยหมด ใช่ใช่ มาจากที่เดียว กันอย่างนั้นอ่ะหมายถึงมันไม่มีอะไรเลยมันถึงได้เป็นรูปเปลือยหมด นี่ไปติดสมมติบัญญัติก็เลยมีหญิงมีชายนี่เป็นบาปแล้ว คนมองว่าเขาเป็นนักจิตวิทยาหมอเขามีอะไรจิตวิปริตทางเพศเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นผู้หญิงเปลือยอะไรอย่างเงี้ยตีความไปอย่างนี ้คุณรู้จักพระเจ้าคุณไปไกล น่าสนใจนะของเพชรเนี่ยแก้วน่าสนใจมาก ขอหลวงตาพูดให้นั่นแหละจั่วม ัน รู้จักพระเจ้าตรงนี้มันร้องไห้ตั้งชั่วโมงเห็นไหมหรืออิสลามเนี่ยอิสลามเขาหน้าเขาขออนุญาตเขียนจะเอาไปหมดเลยนะเขาบอกเขาไปหลายวัดแล้วไม่มีวัดไหนเขียนอย่างนี้ต้องรู้จักพระอัลลาห์ตรงนี้โอ้โหพระอัลลาห์อยู่ตรงนี้เองทำไมหลวงตาทำได้อะต่างศาสนาทำให้รู้ให้รู้อะไรนะที่จริงไม่มีศาสนาคำว่าศาสนามีที่หลังน้องตาจึงได้พูดอย่างนี้น้ำจะเป็นน้ำอะไรก็ได้น้ำส้มน้ำหวานน้ำเปรี้ยวน้ำจืดอะไรได้น้ำเค็มก็ได้นี่พระพุทธเจ้าพระเยซูโมหมัดนี่เราเจอตอนนี้ก็จุ่มในขวดมาแต่อ้าวอย่างเดียวกันแต่ให้ชื่อต่างกันเขาเรียกพระเจ้าเราเรียกมรรคผลนิพพานเห็นไหมเราเจอเรียกเต๋าพระเยซูหรือพระเจ้าพ่อโมมัดก็เรียกพระอัลลอฮ์หรือพระอัลลาห์มันมีในโลกนี้ที่พูดลงเป๊ะรู้สึกใกล้เคียงกันที่สุดก็คือเต๋าศาสนาของเราจึงกับพุทธสองศาสนา แล้วศาสนาเชนนะคะ เชน เชนที่ท่านมหาวิระใช่ไหมไม่เหมือนไม่เหมือนกับไม่ใช้หลักเดียวกับของท่านพุทธ นั่นจริงๆเป็นเพื่อนกับพระพุทธเจ้ามาด้วยกันแล้วมาแยกทางกันทำความเพียรต้องคนต่างสำเร็จด้วยกันแต่เชนนี่ชีเปื่อยตึงมากนุ่งห่มฟ้าแต่เวลาออกประกาศศาสนามีขณะนี้พุทธก็ไปกลัวศาสนานี้กลัวศาสนานี้เขาเข้มแข็งกว่าเขาไม่กลัวหนาวไม่กลัวร้อน แล้วมันอยู่ได้ไงอ่ะตาฝึก อย่างเช่นร้อนเนี่ยเขาก็สูงไฟกองไฟค่อยๆขยับเข้าไปจนกระทั่งเข้าไปถึงใต้ได้ทนความร้อนหนาวเนี่ยเขาใช้วิธีไงเอาดินชี้เดินพอกตัวพอกเอาไปพอกเอาไปไออุ่นก็อยู่ข้างใน ไม่เหม็นไม่รำคาญตัวหรือเปล่า ต้องเสียสละคนตาลึกขำประเทศเนปาลเขามีอะไรประชุมไอ้สัญจรรัฐบาลของเนปาลประชุมสัญจรนู่นประชุมบนยอดเขาพิมานไลต้นไม้ไม่มีแต่ต้นมีแต่หิมะไอ้พวกนี้แต่ละคนต้องเตรียมไปนะอยู่เรียกหิมะตกต้องช่วยตัวเองต้องมีเครื่องหายใจต้องมีเครื่องกันหนาวต้องมีอาหารนะทุกคนจะต้องเตรียมตัวของตัวเองไปด้วยกันแต่ละคนจะมาวางที่บนโน้นไม่ได้ขึ้นห้องมาไปเป็นนั่งเนี่ยเอาโต๊ะเนี่ยย่อแล้วผ้าขาวปูพื้นนั่งล้อมโต๊ะประชุมยอดเขาประทายรูปหนังสือผิวตายกันเขา พราะธรรมชาตินี้แล้วแต่มันรู้สึกจะมากเกินไป ที ่ จะคุยกันรู้เรื่องแรกไงตาซึ่งใส่เครื่องหายใจ ได้ขนาดนั้นไม่เห็นมีใครใส่มันนอกจากอากาศนี่วิปริตก็จึงจะใส่เตรียมพร้อมทุกคนต้องเตรียมทินที่พระพุทธเจ้าเกิดเนี่ยหลวงตากล้าพูดเลยตีนเขาอยู่มาไหนป่าอิสิปปนะลิกทายวันที่เราสวดธรรมจักรนะเอโอเมสุตังเอกังสมยังก็ว่าเนี่ยเป็นต้นเลยรู้หมดแล้วความท่องได้หมดแล้วส่วนมันแปลนะตามความท่องได้หมดจะคุ้มอุตปาธิปัญญาอุปอุตปาธิอะไรนะมาโลโกอุตปาธิจักสุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเนี่ยคำทานจากที่พระเจ้าตรัสรู้ใหม ยอดไม้มันคล้ายกับที่หลวงตาได้ไปสนทนากับท่านอาจารย์พุทธาที่สวนโมกปีสุดท้ายที่หลวงตาตอบที่สวนโมกฝนจะตกแล้วไม่ตกแล้วมืดครึ้มเย็นช่ำเงียบสงบไปแต่เช้ามืดท่านนั่งเข้าไปกราบจริงเรื่องมันนิดเดียวตรงนี้สิ่งใดมีความเกิดขึ้นพัฒนาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาเท่านี้แหมสอนรัฐบาลตะเกียบคนบ้าอะไรไม่ใช่น้อย กราบท ่ าน พุ ทธทาสคร ั้ งสุดท้ายแล้วสนทนากันว่าเรื่องอะไรคร ับก็ที่ท่านพอเข้าไปกราบท่านก็พูดเลยตามไม่พูดก่อนท่านพูดก่อนคุณเล็กคุณจะกระเซ็นไปทำไมศาสตร์ศึกษาค้นคว้าเราสิเผยแผ่บ้างก็ได้ไม่ต้องลึกนักหรอกเห็นไหมนักศึกษาก็ตอบมันช้าไปครับมันสะดุ้งสะดุ้งถึงสามแล้วตอนนั้นพ่อแมวไปสวนมองเห็นพ่อแมวว่าไม่รู้จักตัวตัวเท่าแมวยาวยาวกว่าแมวหางคองสวยหางยังกระลอกคองสวยสีนี่คือความเหลืองอดหรือมันจีวรพระแต่ข้างบนดำดำบางบางทีบางตัวก็เป็นสีน้ำตาลตามน้ำสีน้ำตาลบนดำ พระแมวนั่น พระแมว ก็คือแมวเนี่ยใช่ไหมคะ คล้ายแมว คล้ายแมว มันกินกระรอกไอ้มันกินนี่ไงกระท้อนเปิดกระท้อนก็ร่วงลงหัวตันป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกกระเด็นกระเด็นกระเด็นกระเด็นบรรยากาศดี เ ลย ร่วงลงหัวท่านพุทธาเลยนะหลวงตา โอ้ยังงั้นจะพักเดี๋ยวลูกของเราเฉียดหัวท่านลงเพื่อนเดินเสียงหนึ่งตุ๊บต่างนึกขำยังไงแม่ท่านถูหัวท่านแล้วก็ดาวขึ้นนะลูกใหญ ่แต่ท่านนะใจเย็นมากแล้วก็อ่านบทกวีนกกระหังอ่ะหรือตาทันนะคะจิกหลังข้างเนี้ยแล้วท่านมาเขียนเป็นบทกวีอธิบายแล้วถามมากเลยอธิบายด้วยนะว่ามันไปเกาะเสาไฟฟ้าหม้อแปลงแล้วมันก็แบบโดนไฟช็อตตายอันนี้แล้วก็แสดงว่าท่านแบบนั่งแบบไม่เป็นพิษเป็นภัยกับสัตว์อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่า ท่านทำทีละอย่างใช่ไหมหลวงตาศึกษาทีละอย่างดูทีละเรื่องดูปลาก็ดูปลาดูนกก็ดูนก ท่านเป็นคนอย่างนี้ศึกษาและศึกษาจริงนี่รู้จริงแล้วก็ปล่อยวาง แต่สติปัญญาท่านล้ำลึกมากหลวงตาถ้าศึกษาแล้วก็ลงมือทำแล้วก็ไปทำเรื่องอื่นเนี่ยเราจะลืมเรื่องที่เคยผ่านมาหรือเปล่าร อบรู้หลายหลายอย่างหลวงตาเอาเรื่องเดียวพอเรื่องดับทุกข์อย่างเดียวรู้เรื่องเดียวเรื่องนี้มันก็